To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 16 lutego, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Starosta Wodzisławski wystąpił o rozwiązanie organizacji Duma i Nowoczesność. To jej członkowie świętowali urodziny Hitlera. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zarzuca sędziom stronniczość w sporach frankowiczów z bankami. Dożywocie dla 6 osób za próbę obalenia tureckiego rządu, wśród skazanych 3 dziennikarzy. Starosta Wodzisławski złożył w sądzie wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Członkowie tej grupy kilka miesięcy temu zorganizowali w wodzisławskim lesie obchody urodzin Hitlera. Śledztwo w sprawie działalności stowarzyszenia prowadzi gliwicka prokuratura. Do tej pory na jej polecenie ABW zatrzymała 6 członków organizacji. Wszyscy usłyszeli zarzuty, nie trafili do aresztu. Zastosowano wobec nich policyjny dozór, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Za propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego grożą 2 lata więzienia. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zarzuca sędziom, że w sporach frankowiczów z bankami orzekają według linii prezentowanej przez jednego z członków Sądu Najwyższego. Stowarzyszenie uważa, że sędziowie wydają niekorzystne wyroki, bo orzekają pod presją. Jak mówi jeden z jego członków, Robert Weigiel, ten sam sędzia Sądu Najwyższego, współpracował wcześniej ze Związkiem Banków Polskich. Pan sędzia Bączyk był sędzią Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich, czyli przy organizacji lobbystycznej, która lobbuje na rzecz banków. Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, podkreśla, że związki sędziego z sektorem bankowym zakończyły się w 2001 roku. Zaznacza też, że orzecznictwo w sprawach między konsumentami a bankami jest bardzo zróżnicowane. Sąd raz jest po stronie banków, ale wiele tych orzeczeń ma taki charakter prokonsumencki. I to jest jakby istota orzekania przez sąd. No, sąd nie może stawać albo po stronie lobby bankowego, albo po stronie frankowiczów. Sąd analizuje przepisy prawa, waży różne wartości, ale wszystkie wartości i interesy występujące w tej sprawie i wydaje rozstrzygnięcie. Problem kredytów hipotecznych w obcych walutach dotyczy około 2 milionów Polaków. Tarczyca, otocz ją opieką. Ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna, która ma przybliżyć Polakom, czym są tego typu schorzenia. Choroby Hashimoto, basedowa, niedoczynność lub nadczynność tarczycy mają wiele objawów, które powinny zaniepokoić. Katarzyna Wajtaś przeszła operację już w wieku 25 lat. W wieku 17 lat zauważyłam, że moja szyja jest powiększona, jest napuchnięta. 25% Polaków choruje na tarczycę, z czego kobiety stanowią 90%. Profesor Marcin Barczyński, prezes Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. Żyjemy w obszarze niedoboru jodu. Ten problem z tarczycą od wielu lat tutaj w Polsce narastał. To po części na skutek ekspozycji na promieniowanie jonizujące, różne czynniki środowiskowe. Utyłam, wypadały mi włosy, posuła się skóra. Justyna Salamanowicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hashimoto. Jeżeli już choroba zostanie wykryta, możemy na pewno wspierać leczenie. I warto znaleźć tak zwane czynniki wyzwalające chorobę. To mogą być jakieś naświetlania, toksyny środowiskowe, bakterie, wirusy, grzyby. Może mieliśmy Helicobacter pylori, dzisiaj może mamy refluks, a może mieliśmy jakieś zapalenie ucha. Czyli przyjrzeć się, co takiego mogło nam tą chorobę wywołać. W ramach kampanii w wybranych miastach, m.in. we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, będzie się można spotkać z lekarzami. Turecki sąd skazał na dożywocie 3 znanych dziennikarzy i 3 inne osoby za rzekomą pomoc organizatorom udaremnionego przez władze zamachu stanu z lipca 2016 roku. Dziennikarze twierdzą, że są niewinni i zaprzeczają, jakoby byli powiązani z muzułmańskim kaznodzieją, którego tureckie władze oskarżają o zorganizowanie nieudanego puczu. Dzień przed próbą zamachu stanu w Turcji w lipcu 2016 roku dziennikarze dyskutowali w jednym z programów telewizyjnych o potencjalnym zamachu stanu. Zostali potem oskarżeni przez tureckie władze o nawoływanie do przewrotu w Turcji. Zarzucono im, że ich teksty zawierały podprogowy przekaz, który był skierowany do zwolenników Fethullaha Gülena. Ten islamski kaznodzieja, który od lat żyje na emigracji w Stanach Zjednoczonych, jest uważany przez Ankarę za organizatora nieudanego puczu. Ahmet Altan, pisarz i dziennikarz, był redaktorem naczelnym dziennika Taraf. Zamknięta gazeta została uznana za medium organizacji Gülena. Skazani dziennikarze zaprzeczyli powiązaniom z puczystami, a sam proces był krytykowany przez obrońców wolności prasy. Tymczasem niemieckie MSZ potwierdziło wyjście na wolność korespondenta gazety Die Welt. O sprawie przetrzymywanego dziennikarza rozmawiała z tureckim premierem kanclerz Angela Merkel podczas jego czwartkowej wizyty w Berlinie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Po nieudanym zamachu stanu w Turcji aresztowano ponad 50 tysięcy osób, ponad 140 tysięcy zwolniono z pracy lub zawieszono w wykonywaniu obowiązków. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Teraz czas na sport. W studiu Adam Malecki. Już tydzień minął od rozpoczęcia zimowych igrzysk w Pyeongchangu. Polska wciąż pozostaje bez medalu. Z tym większymi więc nadziejami czekamy na jutrzejszy konkurs w skokach narciarskich na dużej skoczni. Zakwalifikowali się do niego wszyscy nasi reprezentanci. Kamil Stoch podczas dzisiejszych kwalifikacji był siódmy. Te skoki były na dobrym poziomie i takie solidne. Było trochę loterii, także kto trafił, to mógł rzeczywiście odlecieć. Maciej Kot zajął ósme miejsce. To był chyba najlepszy skok, jaki oddałem tutaj w Pyeongchang do tej pory. Dobre wyjście z progu i w końcu też wiadę dopisał w powietrzu, bo miałem fajne powietrze pod nartami. Mogłem z tego skoku wyciągnąć naprawdę dobre metry i ten skok sprawił mi też dużo radości. Dawid Kubacki był 14, a Stefan Hula 18. Skok okej, to znaczy nie do końca, bo brakło troszkę energii, ale to są kwalifikacje. Jutro jest ten ważny dzień i oby jutro było fajnie. Początek jutrzejszych zawodów o godzinie 13.30 czasu polskiego. Chciałyby, żeby było fajnie, także nasze biegaczki narciarskie. Ewelina Marcisz, Justyna Kowalczyk, Martyna Galewicz i Sylwia Jaśkowiec pobiegną w sztafecie. Trening był udany, przekonuje Kowalczyk. Półtorej godzinki biegałam, testowałam narty. No nie chodziłam, biegałam po prostu. Jutro mamy start w sztafecie, ja będę na drugiej zmianie, więc na pewno chciałybyśmy znaleźć się w pierwszej ósemce. A początek biegu o 10.30. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyły się dwa zaplanowane na dzisiaj mecze 23. kolejki. Pewne zwycięstwo lidera. Legia Warszawa pokonała 4-1 Śląsk Wrocław, a 3 gole strzelił Finn Kasper Hamalainen. Sandecja Nowy Sącz zremisowała 3-3 z Koroną Kielce. W Anglii w 1/8 finału Pucharu Chelsea nie dała szans Hull City. 4-0 dla The Blues, a na ławce rezerwowych Tygrysów był Kamil Grosicki. W lidze francuskiej całe spotkanie i gol, trzeci w sezonie, Kamila Glika. Monaco pokonało 4-0 Dijon. Roger Federer za to zapisuje kolejne stronice historii tenisa. Szwajcar po ponad 5 latach wraca na pierwsze miejsce w światowym rankingu. A to dzięki wygranej w ćwierćfinale turnieju w Rotterdamie nad Holendrem Robinem Haase. 36-latek, zdobywca 20 tytułów wielkoszlemowych, został najstarszym liderem rankingu ATP w historii. Czas w przypadku Federera nie odgrywa roli. Z czasem dzisiaj walczył w wyścigu dookoła Algarve Michał Kwiatkowski. W jeździe indywidualnej zajął 4. miejsce i po 3 etapach jest 2. w klasyfikacji generalnej. Do Brytyjczyka Tomasa traci 22 sekundy. Na prowadzeniu rajdu Szwecji 2. rundy Mistrzostw Świata jest za to Thierry Neuville. Ma niespełna 5 sekund przewagi nad Norwegiem Andreasem Mikkelsenem i 12 sekund nad Nowozelandczykiem Haydenem Padonem. Kolejne OS-y jutro. Także jutro o 7:00 kolejny serwis sportowy w Trójce. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca będzie na południu. Przelotny śnieg w Podlaskiem, a niewielki deszcz ze śniegiem na północy kraju i w Wielkopolsce. Termometry pokażą w Rzeszowie i Suwałkach 1 stopień, w Krakowie i Katowicach 2, w Lublinie, Warszawie i Trójmieście 3, w Szczecinie i Poznaniu 4, we Wrocławiu 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten trójmiejski kwartet inspiruje się Beatlesami, cyrkiem i śmiercią, a jego płyty wydają wytwórnie w Wielkiej Brytanii i Francji. W superlatywach pisał o nim amerykański Newsweek oraz największe serwisy muzyczne świata z Pitchforkiem na czele. Trupa Trupa. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Do usłyszenia w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. anonsowany już wcześniej Igor Boks ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Fiodor. Raz jeszcze w tym utworze w ofensywie dzisiaj na początek. Piotr Stelmach, dobry wieczór, witam Państwa. White Nights, White Heat. Tak zaczyna się ten album. A później między innymi The Idiots Lost Control. The Idiots Lost Control. Cytaty z klasyki w tytułach tych utworów, ale również na płycie. Jak się dobrze obejrzy to, co jest we wnętrzu albumu Fiodor Igora Boksa, no to jest to ewidentna klasyka muzyki rockowej, alternatywnej. Bardzo Państwu gorąco polecam. Wariacje na temat, ale bardzo dobrze ułożone w jeden spójny, zadziwiający, chociaż nie do końca łatwy album, jedną całość. Fiodor, taki jest tytuł tej płyty. Jakby na drugim biegunie zupełnie nowy album zespołu Drekoty. Drekoty. Płyta ta najnowsza lub maszyna Dzika Trawa. Ola Rzepka, Natalia Pikuła, Olga Czech. Goście oczywiście. Utwór Nigdy to przed chwilą. Trochę go ukradliśmy sprzed tygodnia z ofensywy, a tymczasem za chwilkę tylko powiem, że gość w studiu, ale jeszcze wcześniej właśnie drugi utwór z tej płyty. Zespołu Drekoty. Spacer. Taki jest jego tytuł. No i między innymi tutaj gościnnie Mikołaj Trzaska w tym utworze, ale jest też na przykład Antoni Ziut-Gralak na tej płycie Drekoty i Spacer. Gość zapowiadany w ofensywie. Kiedyś to właściwie kwartał w ofensywie bez tego gościa i bez czegoś nowego od tego gościa nie był w ogóle wyobrażalny. Teraz czasy się trochę zmieniły, ale gdzieś tam wciąż bardzo głęboko w sobie mam nadzieję, że wciąż na lepsze się zmieniają. Afrojax, czyli Michał Hoffman, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Ty też masz tak z upływem czasu, że to tylko musi iść na lepsze, nie na gorsze? Wiesz co, ja jako pesymista mam wręcz odwrotnie. Urodzony pesymista. Tak, no niestety, szklanka jest zawsze w połowie pusta, a płyn, który ją wypełnia, jest żółty i pienisty. Okej, okay. to nie jest dobra wizja, ale nie kontynuujmy. Michał, a właściwie Afro, teraz tak, był Afro Kolektyw, kiedyś nawet na antenie, nawet niedawno, o ile sobie dobrze przypominam, rzuciłem takie hasło, że ja bym się chciał jeszcze z tym nigdy nie żegnać przy okazji wizyty Michała Szturomskiego tutaj w studiu, kiedy taki projekt z Michałem Wiraszko ogrywaliśmy, jego wspólny, to powiedziałem, że ja jeszcze wierzę w to, że Afro Kolektyw wrócą. Nie wiem, co ty na to. Na razie nie chcę zbyt wiele wyciągać. Mieliśmy projekt, no różne projekty, Poradnia G, był legendarny Afrojax i teraz jest Afrojax. Czy mógłbyś jakoś to w jednej wypowiedzi uporządkować? Trudno mi to uporządkować nawet w życiu, a jeszcze żeby wypowiedzi. Ciężko będzie. No cóż, legendarna Afrojax to była moja terapia, gdzie wyrzucałem z siebie dużo fekalnych treści. Poradnia G to był projekt piosenkowy, bo ja potrzebuję pisać piosenki, a Afrojax już bez tego przedrostka legendarny to jest... to jest właściwie mój pierwszy solowy projekt, całkowicie taki, pod którym bym się podpisał, myślę, również za 10 lat, mam taką nadzieję, nie przywiązany do jakiegoś czasu i miejsca, bo po prostu taki, w którym realizuję się. Wiesz, samorealizacja, to u psychologa możesz takie słowo słyszeć. Okej. Kozetka teraz, proszę Państwa, uwaga, jest kozetka, bardzo proszę. Przez ostatni rok, ponad rok, dłubałem w wolnych chwilach, których mam niewiele niestety, płytę, która ma być moim opusem magnumem. Czy to wyjdzie, oczywiście, to się jeszcze przekonamy. Ale takie są plany. Państwo tego jeszcze nie wiedzą i nie mogą się na razie Państwo o tym przekonać, ponieważ płyta ukaże się pod koniec kwietnia dopiero. Mhm. Ale już są dwa utwory, które zaznaczają widły, w których ona się będzie poruszać, w których ona się porusza. Widły bardzo szeroko rozstawione, bo ta płyta jest niezmiernie eklektyczna. I takie single, dwa pierwsze wybierałem pod takim kątem, żeby jeden był możliwie różny od drugiego. No i pierwszy singiel to jest robiony myszką hip-hop post-80sowy, a drugi singiel to jest ballada mruczana, nagrana z żywym składem. Okej, to teraz jeszcze raz powtórz tę definicję tego pierwszego utworu, tylko ja powiem tak od siebie jeden komentarz. Jeżeli to są szeroko rozstawione widły, tak jak powiedziałeś, to znaczy, że będą dobre żniwa. Och, ja mam na to nadzieję, niezmierną. Chociaż słowo żniwa kojarzy mi się z żynkami. Z określeniem, jakiego używają muzycy dla letniego sezonu koncertowego. Okej. Okay. A słuchaj, a dlaczego nie? Jakbyś tak zanurkował w taki sezon, niech ci pójdzie na zdrowie. Nie jestem zawodowcem. Choć chcę, cały czas oczywiście się łudzę, że kiedyś nim zostanę, ale na razie nie jestem nie wiem, czy to na dobre wychodzi zawodowstwo muzyką. Wtedy musisz dostarczyć produkt, musisz być obecny na rynku, masz coś do powiedzenia, czy nie masz nic do powiedzenia. Musisz te płyty nagrywać co roku i co roku ruszać w trasę. Ja nie czując tego przymusu, chyba jestem zdrowszy psychicznie. Tytuł tego utworu pierwszego? Na wszelki upadek, z gościnnym udziałem gospela. Okej, ale jeszcze powiedz tę definicję. Pamiętasz, co o nim powiedziałeś? Gospela? Nie, minutę temu. O tym utworze. O tym utworze. Robiony myszką post-80sowy hip-hop. Bardzo proszę. Do producenci o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvados Dali, mówcie mi rozkoszek. Pożyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczęcuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Dostałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy poety. Patrzcie, poszczę, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, by wygasły wulkany. Piach w ten mechanizm, aż się zatnie i stanie. Gdzie wdzięczność, wiesz i ciepłe słowa. Jestem pożyteczny, proszę mnie szanować. Życie w lansadach, omijam i schodach. Cuda chyba ze mną rada, cóż szkoda. Ciężkie bywa sumienie, ochlapuców i leni. Nie ma musu dokładać kamieni. Lepiej cenić, że ma się zamiast Fox Agnus Dei. Oto tugi policzek do całusów, refrenik. Z gniazda wyrzucić pisklę słabsze, kalekę oćwiczyć batogiem. Odpowiem, co odpowiadam zawsze. Chcecie mnie, chciejcie wszystko, co moje. Ów silos duży z gnojem sam zbudowałem. Chcecie go zburzyć? Nie pozwolę. Mas tak cały, a w nim to co szalone i zgnuśniałe. Wady, które trzeba kochać, by nie zostały same. Kiedy prasowałem śnieg żelazkiem, z nieba leciały te kwaśne deszcze. I tak wbawiał się w ten pasztet, że poczułem aż nareszcie. Z gniazda wyrzucić pisklę słabsze, kalekę oćwiczyć batogiem. Od istoty pozór zdzieli parsek, parszywy świniarz. Przy nim możesz czuć się bogiem, ale jego silos niech stoi, choć jest w nim sam gnój. Zburzyć go pozwolić? Ja skonfundowany. Nie wydawaj wyroku, bo i ja wydam swój. Nie przestawaj pobłażać, bo i ja przestanę. O tak, przestanę. No, bo i ja przestanę. Ja przestanę. Jak na pięknym ślubie dzwonią Afrojacks i Gospel na wszelki upadek, zapowiedź płyty, która ukazuje się pod koniec kwietnia. No tak, to tak miało być, jak na ślubie, takim ładnym, przed wejściem? Nie myślałem o ślubie, myślałem o tym, żeby po prostu, ponieważ utwór jest o upadku człowieka, to żeby na zasadzie kontrastu zakończyć go fugą. Fugi są, jak wiadomo, wzniosłe i raczej... Poważne. Raczej tak, tak. Co słychać w ogóle w twoim muzycznym życiu, Michał? Bo to, wiesz, my niezbyt często rozmawiamy, łapiemy się czasami na tak zwanym korytarzu, jak już o czymś porozmawiamy, to oczywiście muzyka gdzieś tam w tym wszystkim przebija się. Natomiast mam wrażenie, że tej muzyki kiedyś było znacznie, znacznie więcej. No teraz to wiadomo, ty masz trochę życia pozamuzycznego, post-afrokolektywowego, no ale też od tworzenia płyt, od nagrywania płyt specjalnie nie odszedłeś zbyt daleko, bo one jednak mimo wszystko mają jakąś regularność. Jakby to egzaltowanie nie zabrzmiało, mi to jest bardzo potrzebne do życia. Co jest dla mnie jak tlen po prostu. Granie i nagrywanie muzyki, dawanie koncertów. Ja bez tego nie potrafię żyć. co w zależności od zapatrywania może być ciężarem lub błogosławieństwem. Ale tak nigdy jakoś nie możemy ucelować w to, żeby tego było więcej, bo ja pamiętam na poradnie G, tak czekałem, żeby jej było więcej i tak było jej trochę mniej niż więcej. Teraz mam nadzieję, że z Afrojacksem będzie odwrotnie. To znaczy zapowiadamy dwiema piosenkami, ale oby ta płyta się ukazała i obyś człowieku wreszcie wylądował u nas znowu na sesji, na off-sesji. No, ukazać to się ukaże na pewno, bo już master jest prawie oddany i jest to nieuniknione, że będzie się z tą płytą obcować. Chcecie, tytuł płyty? Nikt nie słucha tekstów. Naprawdę nikt nie słucha tekstów? Ja tego nie wiem. Tytuł jest oczywiście przekorny, bo skoro nagrałem płytę, która się na tekstach opiera, nawet jest podzielona na takie bloczki tematyczne, że są utwory tam o śmierci, o miłości, o przyszłości, o teraźniejszości, wiesz, o upadku człowieka. I tak dalej, i tak dalej. I o hip-hopie, tak? I tak dalej. I o muzyce w ogóle. To zatytułowałem ją tak, żeby ludzie sobie pomyśleli, jak to nikt nie słucha. Ja słucham tekstów, to posłucham tej płyty. Zobaczymy, czy te teksty są coś warte. Mam nadzieję, że są. Strasznie się do tej płyty przyłożyłem, ponieważ poprzednie moje trzy wydawnictwa, czyli Poradnia G i dwie solowe płyty, były robione mocno na kolanie, chuligańsko. No teraz postanowiłem wrócić do dopracowywania rzeczy. Dobrze. W końcu piosenka o miłości. Jak to w końcu, a nie było wcześniej żadnych? No nie było. Nie było. Było o ciemnych aspektach życia uczuciowego, ale o miłości. No to ja nie umiem pisać piosenek o miłości, która się w danym momencie dzieje. Umiem napisać dopiero, kiedy ta miłość się kończy i też właśnie o tym jest ten utwór. No cóż, po prostu nie umiem pisać pozytywnych piosenek, pozytywnych utworów i to jest też jakiś bagaż, z którym się muszę chyba pogodzić, no. Że kiedy moja dziewczyna aktualna, bądź żona pyta, kochania, kiedy wreszcie napiszesz romantyczną piosenkę o nas, no to odpowiedź brzmi nigdy. Znaczy nigdy. Jak się już rozejdziemy, to wtedy. Czego ci oczywiście nie życzę. No, dziękuję bardzo. I tu chciałem jeszcze nadmienić, że w tym utworze, ponieważ jest właśnie skrajnie inny, nie jest dotknięty nawet myszką, tylko gra tutaj zespół zwołany specjalnie na tę okazję, kwartet smyczkowy, żywa perkusja i tak dalej. Grają Tomek Waldowski, Miłosz Wośko, skądinąd ci znany z tego kolektywu, tak. Damian Orłowski. Śpiewa Basia Derlak. Ja też tutaj pograłem na gitarze basowej. No i mam rocze. Smutny tekst. Michał, kiedy... A nie, to nie miało być to pytanie. To już wiem kiedy. Pod koniec kwietnia płyta zatytułowana Przypomnijmy, nikt nie słucha tekstów. Jeszcze jedno krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Bardzo proszę. Będzie jeszcze A może to coś znaczy. Jeszcze raz. Będzie jeszcze Afrokolektyw? Nie w najbliższej przyszłości. Ale być może. To ty bądź w najbliższej przyszłości. Jak będzie premiera tego albumu, to cię już bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję i skorzystam. Po co mówić o radości, skoro można o udręce? Satysfakcja oraz szczęście to są byty raczej nieme. Nie da się zapachu kwiatu zawrzeć w banalnej piosence. Uczuć dobrych fale wiele niosą, lecz wybacz niewenę. Kochać ludzi trzeba spiesznie, bo tak szybko wszak odchodzą. A w gorączce tej prędkości nie mam do twórczości głowy. Słońce świeci tak cudownie, lecz nad ziemią niknie ozon. Nawet jeśli dostrzeżemy piękno, jest to stan przejściowy. Ślemy poselstwa za murkami na fladze i nie wróciło jeszcze żadne bezpiecznie. Mała królewno, może tyle ci zdradzę. Pewne pieśni warto śpiewać tylko w małym, pustym, własnym królestwie. Co z tego, że

kocham być z tobą. Dumplings, płyta See You Later, 2015 rok. No to jeszcze dwa razy z tego albumu, który tak nas bardzo pozytywnie zaskoczył, mimo że to nie jest muzyka, z którą spotykamy się w ofensywie zbyt często. Bass Astral, X Ego. Po raz pierwszy. Bass Astral X Ego, czyli duet na tej właśnie płycie po raz kolejny się odzywają na albumie długogrającym. Orel, taki jest jego tytuł. Quincy Son to przed chwilą, a to na finał dzisiaj. Przed sobotą, na piękną noc, Juno. To chyba się tak czyta. Jeżeli zrobiłem błąd, to przepraszam. zweryfikujemy, jakby co, za tydzień. Pa, pa. Such a shame.